أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأشهد بأنه قد بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد, السلام عليكم ورحمة الله. ñi tambali ci turu borom bi diko sante bi julli sango yenenti Muhammad sallallahu alaihi wasallam di len dokkel ci fan yi tedd yi joge muy fanu korite bi di ñaan sun borom mu bon ci ñu am dal len gorew sawara jéggal len seeni bakkar te yalla nangul ñu liñ doon wor ak liñ jottale def yépp jéggal ñu recc yi su jottale def te yalla bol ci ñu xam dañ fekke ay ati at te di kulli afiya wa sihhati yalla defal ñu tebako mbolam julli ginaaw lolu ñu ngi ñewat ci kitabu tawhid li cheikh mohammed ibn abdul wahhab gannaaw lu tollu ci wër ak lu tegal luñ towon jëluñu ko won ngir programme koor gi ñi sant suñu borom ci delu ci wat biñ delu ci wat ci téré bi muy téré bu am solo ndax turu téré bi rek woné na ñariña muy kitabu tawhid téré bu lay jangal tawhid tawhid nak moy li tax ñu sakku ñu ndax bu borom bi neew binduma jinne ak nit luddul ñu jaamuma te jaamu gi borom bi du ko nangul luddul ñu wétal ko kon yalla daf ñoo wacc ci kaw suuf ngir ñu wétal ko kon lula koy jangal loolu am solo lu jara joxe itté la yalla dogal na jël nañ ci ay buntu yu xawalimu ba ñu ci buntu yi ci mujj tay buntu bi ni jël mom law tudene babu ma jaa fil musawwirina buntu bi day wax ci li jëm ci al ñin tudde al musawwirin nak boko bëggona tekki ci wolof la nga ne moy natal kat yi ndax mi ngi joge ci sura mom moy natal nak ñaar la lu am jëm ak lu amul jëm bu olof ne natal da cey djublu ñaari mbir moy natal jëm jënu tek mo xam istati lañ koy tuddé ci français wala photo yoy yep olof da koy tuddé natal arab diko tuddé sura kon l'islam bayiwul dara ba ci ñi nga xamné sax dañuy natal ñom wax nañ ak ñom tax yenenbi ali sallallahu alayhi wasallam sun borom moko yoni pour mu ñew régler déviation yi am ci dundu gi ndax dafa ñew nek bashir nek nadir da fay orienter wante di régler tamit suñu deung daf bok ci yenn deung yi nak yu ay nit di def muy natal lolu sharia amna lu ci wax comme niñ ko waxe mom natal ñaar la daf am lu am jëm ak lu amul jëm bu amé jëm arab mom sura la koy tuddé wala timsal muy istati bu fekkentene lu amul jëm la nak lolu batay arab sura la koy tuddé olof di ko tuddé natal waye français moko tuddé photo wala dessin lu ci manté am dinañ xam lan moy atté l'islam ci photo yi lan moy atté l'islam ci dessin ak lan moy atté l'islam ci istati inshallah hadith yi ni jang ci lolou lay wax ci atté naka la ko l'islam gisé bu ndugé ci al qawl al mufid ci ibn usaymin dana ko gëna léral kon ñu jël hadith bi ci jëk mu né an abi hurayrata radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala allah ta'ala wa man adlamu ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذره أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة أخرجاه من جل نسيكوني وح أبو هريرة نحن ندكن تلسي موم وعي عبد الرحمن موغن سيو سيو ترم رضي الله عنه يالنك برب بقرم قال من أبو هريرة نينا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتبه يالا بكت نينا قال الله تعالى يالا وخنا kon hadithul qudsi la hadith la bo xamne sun borom moko wax ndax hadith ñaar la dafa am hadith bo xamne yonenti bi moy wax direct muy hadith nabawi wante yonenti bu ne qala allah ta'ala te lam wax du alquran kon lol hadith qudsi la mom lañuy tudde hadith qudsi lol waxu yalla la bokku nak alquran nak mune qala allah ta'ala yalla neena waman azlamu kenn dakul togn kenn gënul mëna togn mimman dhahaba ci ko xamne demna yakhluqu muy créer muy sak ka khalqi lu melni lima sak man yalla borom bi mu ne ki topando yalla ci limu sak di jima sak comme li yalla sak koku mo dakh togn kan la togn yalla ndax da fay jima dir mbag yalla diko won mel daf ko bëgg wax na dal yow li nga def man na ko def waman azlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi kenn manul kenn dakhul togn nit ko xamne dem na amul len lumuy def ludul muy jima bind lu melni lama bind man yalla borom bi ne fal yakhluqu dharra nañu bind xorondom bi gëna tuuti ñu ne dharra moy xorondom bi gëna tuuti manam xorondom bu jigen bu tuté zarra lañ koy tuddé ci yenn tekkin ñeñ ñi ko tekké ñeñ ñi tekké ko moy lu tuté rek li lu tollu pepp suuf kon borom bi mu ne fal yakhluqu dharra nañu bind dharra suñ ko mané aw li yakhluqu habba wal ñu bind pepp pepp bi gëna tuuti aw li yakhluqu sha'ira lol tamit xéss pepp la lu melni dugub mu ne nañ ko bind ci walu gantax yi kon mu melni borom bi fi dafa samp ndënd dafa defiyé ñi nga xamanteni ñom ñokoy topando di def ay natal borom bi mëne suñu mané nañu bind pep wala ñu bind xoronam bi gëna tuuti wala ñu bind lo xamne dugub lay doon té loolu nit mënu ko bind kon ñu né loolu borom bi dafa samp ndënd di wone kumay jima dir mbag di jima créer comme lima créer nga xamne mom ay statut lay def yalla bind na nit nit kuy dox ak bakkanam di noyi am ruh ben nit jog nan day topando yalla di bind nit ni mom diko wutal ay bop ak tank sun borom mu ne ñooñu suñu mané nak nañu bind lo xamne day noyi wala lo xamne day mag lu melni pep wala xorondom mu ne akhrajahu hadith bobu bukhari ak muslim ñoko genné walahuma an aisha radiyallahu anha anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala ashaddu an-nasi adhaban yawm al-qiyamati alladhina yudahi'una bi khalqillah bu waxal benen hadith bo xam dafa tukku nak fof mune walahuma ñel na ñom ñaar muy bukhari ak muslim jeel nañ ci aisha radiyallahu anha عائشة نينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكو ينتبه يالله بقال نينا أشد الناس عذابا نيغنا ترمبغل يوم القيامة بسبنج الذين موي نيغا خمنا يضاهئون دني نروالي دني توقندو بخلق الله سي لي يالله بند ما دني بغا بند كم لي يالله بند مني نيونيو نيوغنا ترمبغل يوم القيامة كون لول تكولا kon bo bëggono xam atté bi ndax loolu lu aram la wala lu dagan la wala lu ñu sip la ci hadith bi di ngi ci man sukkandiku ne loolu kabira la bakkar bu mag la ndax gannaaw yentibi daf ci tek daan bu reuy muy mbugal mu tar neena sax ñoo ñoy gëna tar mbugal yamal khiyam moy ñan mu ne moy ñi topando yalla ci bind gi mu bind yubahiun dañuy topando bi khalqi la ci li yalla bind mu ne moy ñi nga xam dañuy samp ay statut diko wutali bop ak tank ak loxo wala budé luy noyé la am ruh ñom ñukoy def té duñ ci mëna def ruh ndax yalla fofu la leen defiyé daf leen defiyé len bu fekké man ngeena def kay lolu def leen ci ruh muy noyi def leen ci bakkan muy dundu wala ngeen sak pep muy mag ñu gis ko muy mag mëno leen ci ko kon mu né ñooñu wa alaykum salam am nañ daan bu reuy bo xam yeen taala salam annoncé nako ci hadith bobu mi ni wat benen hadith mu ne walahuma an ibn abbas sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yaqul kullu musawwirin fi an-nar yuj'alu lahu bi kulli sura sawwaraha nafsun yu'adhabu biha fi jahannam walahuma anhu marfu'an man sawwara suratan fi ad-dunya kullifa ay yanfukha fiha ruha wa laysa binafikh mu waxa fi tamit benen tekku walahuma jël nañ ci bukhari ak muslim an ibn abbas nu jël ci abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma abdullah ibn abbas neena sami'tu degna man ma deg samay nop rasulullah yantabi yalla sallallahu alayhi wa sallam yaqul muy wax ne kullu musawwirin kep kuy natal fi nar mi ngi sawara kep ko xam da ngay def ay natal rek fi nar koko ma nga sawara danañ ko mbugal naka mune yuj'alu lahu bi kulli sura bepp natal bu massa sak ci aduna dañ koy defal bo xamne sawaraha masnako natal dañ koy defal nafsun bakkan mom bam defé natalé ci aduna monu ci won def bakkan wante yamal khiyam nak suñ borom moy indi wat natal yi massa def ci aduna yep def len defal len bakkan yu'adhabu biha ñukoy mbugalé natal yoyu fi jahannam sawara jahannam mune lolu lañ koy mbugalé kon lim la waxon ci hadith bi jitu ne la ñi gëna tar mbugalé min qiyam moy ñi topando yalla ci bindam gi hadith bi moko léral mune natal kat yépp sawara lañuy tabbi té lepp lu mësa natal ci aduna bu ñëwé yamal qiyam natal yoy dañ koy ëndi waat defal len bakkan natal yé koy mbugal ci jahannam wal iyad billah walahuma jël nañ ci bukhari muslim tamit anhu ñu jëlé wat ci abdullah ibn abbas marfu'an muy hadith bu ñëkëti mune man sawara kep ko xam natal na suratan ab natal fi dunya ci aduna kullifa danañ ko toggo manam danañ ko laaj danañ ko saf an yamfukha fiha ar-ruh mu wal ci ruh mu dugal ci ruh walaysa binafikh te duko massa wal du massa dugal ruh mune kep ko natal ab natal ci aduna bo yamal khiyamé dañuy indi natal ba néla natal ba nga natal aduna kat mi ngi ni acca def ci ruh mune te du ci mëna def ruh nak kon mo ngay déggé né kon loolu mom waxuma la bakkar la wala luñu sip la waye té kabira la ci bakkar yi gëna reuy la bok wali muslimin an abil hayyaj qala li ali ala ab'athuka ala ma ba'athani alayhi rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alla tad'a suratan illa tamastaha wala qabran mushrifan illa sawaita mune hadith bi nak muslim mom mo ko solo mom kesse mi ngi jele hadith bi ci kuni wax abul hayyaj qal abul hayyaj neena qala li ali neena ma ala ab'athuka khana do ñew ma yonni la ala ma ba'athani alayhi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam salama yonentef yalla ba yonni won khana do ñew ma yabal la mission bo xamni mom la ma yonenti bi tegon moy nif mission bi yonent def ma waxon man ali nema alla tad'a sura bul bayyi ben natal illa tamastaha lul nga farko natal bo fek muy dessiner ndax ñom sen jamono natal liñ ko meuna tudde moy istati wala dessin luñ def ci loxo fo fek ab natal rek effacel faral alla tad'a bul bayyi suratan ben natal illa tamastaha lul far nga ko nga ifate ko wala qabran bul fek ben qabru mushrifan bu soppu illa sawway tahdul ma sale nga ko bammel bo dem fek ñu yëkëti ko nang ko yamale nang ko def ci yëkëti ko bu normal rek comme yenen bammel yi ndax ñom seen jamono liñ daan xamé ni ki kilifa la moy dañ daan yëkëti jall bi day gëna kawé yenen jall yi bo démé ci ay ba ay ab armel bo gisé ben jall buñ jall bam kawé rek ni fay kilifa fa teud sun yonnante bi na ali sallam ne ali fo fekk bammel buñu jall bam tim yenen bammel yi yamalé ko ko yenen bammel yi budé tabax nak mom mabal ndax lool mom yonnante sallam bi mi laa ci gën aduna waxna ci lu leer neena bu kenn tabax li nga xamanteni moy ay bammel kenn waru ko tabax qabru kenn waru ko tabax neena lool yahoud yak nasrani ñokoy def ñoko don def ñom ño daan def bu fekkentene ku bax ci ñom genn aduna wala tanam yonnante fa nga xamanteni fa lañ ko denc ak qabrom dañ koy tabax def fa ay lamp mune yalla neen yalla reub yalla na yalla solo yermandem yahoud yak nasrani nga xam ño ubbi buntu bokale bobu ñoy def ci nam yonnante bu genn aduna wala ku bax ñu tabax ko ba pare def fa ay lamp mune ñooñu hum ulaika shirarul khalq ñu ñoo yett ci minde fi yalla yi te loolu bo yeen setlo ñun wala nañ ñu ci lu bari te loolu buntu bokkaay lay iddi lay tiji ndax bammel mom kafa teddi koko dañ ko wara ñaanal wante nak bu fekke def nañ kon façon bo xamne ku xamul sax bo demé day fawne ki jaraltul ñukoy ñaanal waye dañ koy ñaan loolu buntu bokkaay la buntu bokkaale bob nak layyentiba ali sallallahu alayhi wasallam don tej motax muné ali fo fekk ab natal parce que tay sen jamono ñun daam natal moy ay nit ñunu fonk wala yonenté yi même ci biir kaaba gi yonenté ali sallallahu alayhi wasallam bimu tijé makka ba dugg ci kaaba gi ci biir kaaba gi moy bo tijé buntu kaaba ba dugg ci biir amna ay photo yu fa yéfer yi defon wa makka ci sen wax ñu né photo yonenté yi la do ay photo wante ay dessin la ñom dañ fa dessin won ay jëm né ñi no yonenté yalla yi comme ñoo gëna tedd ci bindu yalla yi ci manam minde fi yalla yi nak nañ leen dessiner seeni jëm fi ci bir kaaba yi yent bi mu ñëw dafa effacer yoy yëpp ba pa nak même statue yi ñu wërale won kaaba gi mu tollu ci ñetti témer juroom ben fukk wërale fa ay statue yoy yëpp la mab bu mu ko bim koy mab sax mi ngi nan waqul jaal haqq wa zahaqal batil deug dik na chaahan faaxe mo dox ci loolu la yonni ali neko la tada suratan bul bayyi ben natal illa samastaha dul nga effacer ko ndax lolou tay buntu bokale tiji ndax tay ñinu fonkon lañ dan def seeni natal wala defaleen ay statue lolou day tiji buntu bokale ndax même ñun ni ñi dundé sax gis nga ko ay am naño xamanteni ci affaire photo ay nit ñu bax ci lañuy def lu melni bokale di ci barkelu te lolou daganut wala diko tak fook ne lolou dana la xëccël njariñ wala mu fegal la lor lolu moy buntu bokale bi yonente bi nak sun borom daf ko andi won comme niñ ko tambalé pour mu léralu ñu ni jaamo yalla té jaamo yalla dafa wara téggu ci tawhid motax lepp lo xamné buntu la rek bu na ra tijji buntu bokale dafa daan tejj bokku na ci yoy nak natal yiñ daan def ak statue ak bammel yiñ daan yëkëti jall ko ba mu tim yenen bammel yi muné ko wala qabran mushrifan bul bayyi ben bammel bu soppu illa tawaytah lul nga yamalé ko kon lolou moy hadith yi mu andi won pour wan la rek gravité bi nek ci lu jëm ci walu ay natal muy ay statue wala ay jëm yo xamné dara taxul nga def len lulul fonk go len fonk ndax lolou buntu bokkay lay tiji fihi masail mune amna ay masala yuñ mëna jàngé ci li ñu jotta jël ci ay hadith al ula masala bu jëk bi moy at taghlilu shadid fil musawirin diisal gu tar ci natal kat yi sharia dafa diisal sen mbir manam mbiru walu natal sharia perm manam yolomaluko comme niñ ko waxe buntu la bu tiji bokale lepp lo xamantene ak buntu la bu tiji yoonu bokale rek sharia mom du ci yolomal dara rawate nak ci walu natal asani ya ñaarel bi ni jange ci buntu bi moy at-tanbihu ala al-illati wa huwa tarkul adabi ma'a Allah li qawli ومن اظلم ممن ذهب بخلق ممن ذهب يخلق كخلقي من ñaar bi moy ñu yété ci sabab bi li tax ñu téré lolu moy ndax te kikoy def amul téggine ak yalla mom dafa ñak téggine yalla tarkul adab ma Allah dafa ñak téggine yalla ñu koy déggé ci wax bi mu wax né waman azlam kenn daxul togn ممن ذهب يخلق كخلقي ki dem di sak comme sama mindeef yalla neena koku mo dakha togn ñu ne lolum kon liñ ci déggé moy kikoy def koku dafa ñaka téggine yalla respecté wul yalla joxuko cër as-salisa ñettel bi at-tanbihu على قدرته وعجزهم لقوله فليخلق ذره او شعيره من نيتل موي ني ييته سي كاتن غي يالا ام كاتن اك لوط غي ньоญو دي ناتال لوط سي واخ غيم واخ ني نيوم كاي سون ماني ديف ناج بند ذره موي خورونم بي غنا توتي ولا غنور بي غنا توتي ناج كو ساك منو ньо ساك غنور غنور بي غنا توتي منو ньо كو ساك منو ньо ساك تاميت تيب تيب دوغوب منو ньо كو ساك كون كو منول ديفار تيب دوغوب mono defar gunor bi gëna tuuti yow kon lottu nga motax moni attan li yete ala qudratihi ci kattanu yalla yalla mi sak pep koku mu am kattan wa ajjihim ak ñom lottu gën lott ndax ñom dañuy topando yalla wante mëno ñoo def comme li yalla def ndax yalla mom lamu def budé pep la pep day mag budé gunor la gunor day mag budé nit la nit amna ruh di dund kon ñom suñu mané kay suñu défé istati nit nañ ci def ruh muy dox di wax manuñu ko kon ñoo ñu lottu lañ kon jaru won ñu ci tabbi arabi'a ñentel bi moy at-tasrihu bi annahum ashaddu an-nasi 'adaban leral ne ñom ñoo gëna tar mbugal ñoñu ñoo gëna tar mbugal yawmal qiyamah ndax ñoy ñoo tijji buntu bokale motax ndax bari na ay nit ñoo xamanteni ñu ngi sanku ci côté bobu ci ay nit ñoo xam dañ leen di magal ci lu jëm ci walu istati wala ci walu natal mo xam photo la mo xam dessin yep bu fekente ni dafa dugg ci cadre nga koy magal rek même fo photo bi xeyna app da na ñew ci leral ci ibnu sami lum ci leral ci yeenam bo xam ni luñ ci wax ci walu photo ndax photo da te dafa dugg ci yoyu wala dugg ci lolu amna bo xam ñu ci luñ ci wax wante illa bi li tax ñu téré ko moy lan moy dañuy tejj buntu bokale même photo bu na re tejj buntu bokale kon day bok ci bu re photo la bo xamanteni nit ki daf ko def te gaay la doon gëm seen statut lolu waaji gëm ci photo bi ben la rek da ci dugg même bo de ab bant la sax bu mu samp gem ki lo gem ci lo xamanteni ñariñ la gu koy bu mi xecc wala lor gu mi dakk même bo de ndox bu mi tour lolou mu day muju nek xeram luñu wara dindi la ndax Umar ibn al-Khattab masna gor ak garab te dara taxul mu gor garab ga lu dul deggum deggene ay nit ñu nga dem sa garab ga difa barkelu moy garab ga yalla tuddu ci al-Qur'an laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubay'unaka tahta ash-shajara yalla geureum na julit ña togon sa suufu garab ga di jayante ak yonente ba garab bogo mu togon di jayante ak sahaba yi ba sahaba yi am geureum bi yonente bi genn adna ali abubakar genn adna umar fi jamonom nak nga xamne ñi dogo dug ci islam ñom xamu manam tawhid xeyna faxagul seen xol ñom ñu degg ne garab da nek fele kat mom moy garab ga yalla tuddu ci alquran ñi ah garab go kat garabu barkelu la garab gu am barkela ndax yalla mu ngi koy tuddu ci alquran nañ fa dem difa barkelu ñom ñu dem difa barkel nan garab bi la yonente bi togon nañ fi barkelu ba xam ba dege lolou daf ne dem len ngeen tuddi garab ga gas len sax nem reen yi dindi len lepp ngeen sanni garab bi ndax bu fa garab ga joge rek buntu bokale bo meuna dem wante suko bayyi won nak nan ak ñun dañuy barkelu rek xeyna ñooñu mom defuñ bokale way ne ñoy ñew sa gannaaw nak lumi ni ñi gëdd avancer ci gëndi xër dañuy muju nak defal ko mur bu reuy diko wër nak comme ni ñi wéré kaaba mu nekk bokale bu leer motax kuy kilifa nak da nga wara xër bu baax ci yu melni di fexé ba bul tiji buntu bokale wante fo gisé buntu bokale ñor ko tiji rek nang ko tej ndax yalla lolu mënu ko toléré mënul toléré bokale lolu motax julit ñi waruñ ci toléré dara wante nak malheureusement ñun li ñuy dund gis nañ ko ay bërepp yo xamni ñang kay magal ba sax dem sax ba ci def lo xamanteni waruñ ko won def ci ay fu nan nit ku bax mo fa sedon wala mo fa julli won rek ñukoy magal té lolu nak mën nañu yobbu ci bokale té lolou ndax di jël ay bërepp di diko reyal yenn reyaay yi lolou mom jaruko ndax bërepp yépp suufu ci yalla la koku ku bax koku dafa tollu won fofu rek mu daat fay julli nekul ne bërepp bo mo am barké tax mu julli fa wante dafa tollu won fofu rek julli fa su tollu won fenen tamit heure julli jot da fay julli rek garab gogo tamit dafa tomber rek yentibi tok fa daat fay nek wante mënon na dem ci benen garab nekul ne garab yi fofu mo am mbirma wante li am solo moy jangale bi nek ci lolu la tax ñoo ñu gëreem leen lolu lañu wara xol moy julit ñooñu seen pass pass dafa setone kon julit bu ne da nga wara fexé sa pass pass set ba tax yalla gëreem la ndax suñu mëna dañ la qadar ya allah anil mu'minin yalla ñi am iman la gëm la gëreem kon iman moy tax yalla gëreem la mo tax lepp luy di nara di ni iman nak muy ngëm yalla gu set kilifa yi mat kilifa ci l'islam mom dañ ci don xar seen tank tubay di ci dox ba ma seuk duñ ko tolérer ben yoon mune al khamisa juromel bi ngay jange ci buntu bi anallaha يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها المصور في جهنم يعذب بها المصور في جهنم جرومل موي يالا دانا ساك تي ليمو بيب ناتال بو مسا ديف يالا دانا اندي ناتال يوي بو فكي فوكي ناتال لا مسا ناتال يالا اندي فوكي ناتال يومل نونو يام ديفون الله يخلق بعدد كل صورة natal bu nek rek yalla dana ko wutal nafsan bakkan yalla nak natal yoy lay def bakkan nak ñuy dund nak legi yu'adhab biha ñu ci mugal al musawir ka don def natal ya fi jahannam sawar jahannam natal yoy ñokoy muju di mugal kon lolu musiba la as-sadisa jurom bennel bi ngay jange ci buntu bi annahu yukallafu ay ñam fu khafiha ruh mune jurom bennel moy waja don def natal ya yowal khiyam dañ koy indi la natal yi ne ci def ne ko def ci ruh dañ koy saf mu def ci ruuf te yonit neena walaysa binafih du ci massa def ruuf ndax te nit yoru ruuf yalla rek mo yor ruuf as-sabi'a jurom ñaarel bi ngay jange ci buntu moy al-amru bi tamtiha idha wujida ndigle siñu ifase ko dindi ko fuñ ko mën ti fek li ndigal la da ali ibn abi talib momone abul hayyaj lama yonent bi digalon kay ma digal lako moy fo fek rek am natal ak dindil fo fek ak qabru bu tin yenen qabru yamale ko kon lol digal la kon kan nan ko digal moy kilifa gi mo wara taxaw de def ko kon kilifa gi bu ko deful fofu nak day am lo xamanteni defolo ci mom te kon dan bu reey man nako se top al amru digle bi tamtiha ci dindiko bam set ida wujidat fun ko mata fek motax al khulafa wa rasul mom fun mata fek rek buntu bu gay di bëgga jaar pour indi bokalé rek dañ koy dindi gis nga Omar lénen ci wax sank ci garab gogou té ñun loolu dal nañu ci ñi dundé loolu lan moko waral moy nit ku xër té xamul diiné ndax jamono Omar ñi dañoo xëron wanté xamuñu diiné nak wanté nak kilifa gi xam nak mo leen wara orienté dimbali leen wanté bu topé masla nak té diiné kene waru té masla loolu moy indi défo yu bari ba légui dana dem balaw ba nga xamanté yow mi ko déggul sax yow lañuy muju di tuumal nan lan yow fonko diiné wala da nga oyofal sa diiné kon lol nak lila koy li meuna dindel lila ci meuna mussal nak moy nga jang lu melni tere yi nga xamanteni li lay wax moy xam xamu deug moy qala allah yalla neena qala rasul yantibi na te lol moy xam xam ndax lol moñu engager waxu yalla ak waxu yantibi ñun julit lol moñu engager lan motax mu engager ñu moy ñun ñoo engager won wax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah lol motax ñu nek julit ñun kon lolou nak dañ sey wara baye xel moy ashhadu an la ilaha illallah moy man yalla rek mom lay jaamu ashhadu anna muhammadar rasulullah moy ni may jaamo yalla yonentibi kesse momakoy jangal kon lolou moy li nga xal mo la mala jangal tawhid te tawhid mom moy tiabi aljanna ndax yonentibi neena kep ku faatu te jamono ja ngay faatu xam nga la ilaha illallah di nga dem aljanna xam la ilaha illallah moy nga jefe ko kon yi ko si ko jang dang ci wara baye xel bu baax so amul katanu tamit fo meuna fek istati nga mab ko fo fek qabru bu yegati nga matale qabru bu tabax nga bombarder dane sox amul katan tamit nga bagn ko te ko meuna waxal ci sa mbokk julli nga wax ak ñom comme ni ko yentibi waxe kep ci yeen bu gisee munkar lu baxul nako di nitelo xom su ko mané su ko manul mu wax su manul wax ah mu bagn ko ci xolam bagn ci bok lolu moy li ci gëna tuuti moy nga bagn ci bok bu fekke ay ziyara la yu ñuy def ci ay fo xamné tini ay xabru yu ñu tabax la yoyu waro se bok yow bo xasse jang di diine da ngay fexé kay xex lolu sa kemp lay katan waye waro to se bok ndax yoyu mom dafa safano sax ak mag ñi ñi wax niñ ko jangalé ndax ñu fekke mag ñi top ñu topon sharia top sunna mom kenn mësul and ci ñuy tabax ay xabru wala waxtu bala nak di ci yak khalid di def ay milliards ba ay nit di poukeurante ñeneen ñaan sama xabru mambam def na sa nangam million ñi naan def na sa nangam milliards xam nga loolu moy jeexlu deug def lo xamanteni musiba la pare di ko namo di poukeure ci walu alalu aduna té kan ko defal koku sax man na am andul ci lolou bëgguko légui masla nak mom motax yoy mu law fi mënu sé joggé wanté tawhid nak mom amul masla mom motax lay même cheikh mohammed ibn abdul wahhab manam mom ci jamonom sax li daf ko don xex mom daf sé taxaw bu baax fofu ñuy wax naan golf arab mom ci katan ci yalla moko dimbali bal lolou danaka moko fa dindi ndax mom bimu nekké xalé di jang dafa gison yoy même ñewna medina gis fa ay deviation wër goxo golf arab ba yeb mais fum dem nak di wax dañ koy dak fa façon lor bu ne lor nañ ko way bam dem ba yalla may ko tamki nak am katan nak ci la taxaw lolou mu daal fay joge ba yoy yep amatul fofu khalaato fen dem ci ab xabru bo xamne dañ ko fay tabax wala di barkelu ci ay garab wala def ay istati lolou ngeen khalaato ko ci dekk bo nga xamanteni moy al arab saoudi nga xamne ci ndimbalu yalla dako fa dindi kon mom yemul won rek ci bindu ay tiere waye dafa jihad ba lolou deñ ba bi nga xamanteni sax jamono colonialiste anglais ñom ñew nañ arab saoudi ba ko coloniser bi ni gisee mohammed abdul wahab and ak ay talibem and ak ay soldaram di defar popu ñom dañ leen tudde won ne haulay khuddam al qubur ñi ñoy mabakatu bammel yi manam ñom loolu la leen ragne won ñom fuñu fekk ay bammel yu gaay di wër di yere dañ ñi mab lepp lool nak bo jëwon fu def ko nak ñu tuumal la tudde la leneen comme mom niñ ko tuumalé ci yeneen bir wante suñu borom mom sédé na né mom sélal na tawhid la doon taxawal ndax te kep ku jaar ci yoonu tawhid bi mom la yonenti ali salatu salam yonent yep lañu jotton ci ay tuuma ak ay wax yu ñaaw yow di ng ko deg ak ay lox ci sa yaram ak sa alal ak say njabot kon lolu xeyna motax bañu bari lolu lañuy daw xeyna suñ waxe ñu tuumal len way nak waruñ ko won daw buñ selale rek yalla mo len di jappale kon yalla dimbali ci lolu ñu taxaw suñ kat lay katal kon lolu moy li nga xamne mom la cheikh bi indi won rahimahullah kon dañuy ñew comme niñ koy faral defé ci al qawlul mufid ci li muhammad ibn usaymin leralé buntu bi xayna nak duñ mëna jël lepp ndaxte mom lim ci wax bari na cheikh bi mune babu ma ja fil musawirin buntu bi moy wax ci li dik ci natal kat yi al musawirin moy natal kat yi mune wax bim wax qawluhu babu ma ja fil musawirin ma ni koy dege moy yaani min al wa'id al shadid takku bu reey bi ci dik ay babu ma ja fil musawirin min al wa'd al shadid takku bu tar bi nga xamne dik na ci ñi natal mune buntu bi nak dafa deppok tawhid ndaxte taswir li ci nek moy khalq ak ibda' li tax sun borom subhanahu wa ta'ala tekku ñi nga xamne ñoy al musawirin ñi def natal ñom dañuy xawa nur dañu bëgg nuro ak yalla ndax yalla lim def moy al khalq ak ibda' yalla mom mo sak mom mo créer kon képp ko xamanteni da ngay def musawir yow da nga mel bëgg bok ak yalla ci ñaar mi yoy muy al khalq ak ibda' lolu motax mu ne inna fit taswir khalqan wa ibda'an yakunu bihi al musawir musharikan lillah fi dhalika al khalq wal ibda' sun borom subhanahu wa ta'ala ñi nga xamne ñokoy jimu wutal morom ñew sun borom daf leena molu daf leena reub waxtu bala nak ku bëgg taxaw nak bëgg def sa yow ngay moromu yalla lolu motax ñu tekkul len tekk bu metti kon buntu bi amna munasaba ak tawhid ndax buntu bi dafa lënkelo di wax ci li nga xamanteni mo jëm ci nit ko xamna ngay jima nek musharik lillah di bëgg bok ak yalla nguuram gi te tawhid moy lan moy ñu wétal yalla ci nguuram gi lool motax buntu bi am munasaba ak tawhid mune wax bi mu wax ci hadith ne sun borom mom mo wax ci hadith qudsi ne waman azlam mimman zahaba yakhluquka khalqi mune sanadu hadith bi ci yalla la téré bu don hadith la bo xamne sanad bi mi ngi téré ci yonent bi rek ko haris naba wi la wante gannaaw ci yalla la tere nak ndax yoonentou dafa ne qala allah ta'ala lolou lañ tudde hadith qudsi mune jitu won nak bini jang babu fadl tawhid wa ma yukaffir min dhunub ñu wax la lan moy hadith qudsi ak tafriqa manam wute gi nek ci digënté hadith qudsi ak hadith nabawi ak digënté hadith qudsi ak alquran ndax yeb dafa am wute bu de hadith qudsi la moy lo xamne yalla ko wax wante yoonentou sallam bim koy wax nak daf ne yalla neena te waxul ne lol alquran la budé hadith manam budé alquran nak fofu mom yene xey daf koy wax comme ni ko jibril wacce way budé hadith qudsi nak sun borom subhanahu wa ta'ala mom moy wax wante yene man na wax ci waxin benen bu wutek ni ko yalla waxe wante maana ben lay doon mune qawlu wax bim wax ne waman azlam manam niñ cey dege moy istifham manam daf melni day laaj nan tan mo dakh togn wante fofu da fay dakh manam dafa bëgg wax nek la ahad azlam kenn daqul togn ko xamne zahaban mi ngay dem amul len lu mi def lu yakhluqu ka khalqi di bind comme bindef gi yalla bind mo tax mo ne nak fal yakhluqu darra mu joxe digal wante digal liñ ci dege moy at tahaddi wa ta'jiz manam daf la di defiye manam da mel yalla dafa samp ndëndam mo ne ku man na def yeen yi nga xamne yene ci ma créer li yalla créer su ngeen mané kay na ngeen def gunoor bi gëna tuuti mano len ko su ngeen mané na ngeen def habba bi gëna tuuti manoo len ko su ngeen mané ngeen def shaira lu melni dugub wala mbokk lolu nit ñi mënuñ ko créer yalla mo créer dugub mo créer mbokk yoyep mom moko sak mune zarra lolu manam nek na lo xamne liñ koy tekke moy an-naml as-sighar moy xolorom yi tuti mune amna nak ñukoy tekke al-qunbul az-zariya moy bombe atomique wante mune ñu dañu joom ndax yunus sallallahu alayhi wasallam bamuy wax ni wax ak arab yi ci lak ban deg te ñom xamuñu lan moy bombe atomique wante limi wax fi moy az-zarra moy lo xamanteni gunoor la bu ndaw moy min as-sigharil hayawanat moy manam ci rab yi gëna tuti la bok suñu borom ne len bu gene mané dal bind len rab bi gëna tuti wala ngeen bind pep bi gëna tuti gantax gi gëna tuti bind len ko mëno len ko kon loolu suñu daf len koy wax mu melni dañ len di digal wante len di digal lo xane manuñu ko mel dal dafa samp ndëndam defé yelen len suñu ngeen ko mané na ngeen ko def mune loolu yawmal qiyam sax suñu borom da na len ko wax wallahu tahadda al khalq ila yawmal qiyam manam ba yawmal qiyam fi ba yawmal qiyam suñu borom neena ku ci man sak lu tolli gunoor bi gëna tut nang ko def wala nga sak pep wala dugub do ko man mune way safad min hada al hadith mané am nañ lu ñi mëna jàngé hadith bi nak moy li nga xamanteni mom la muallif bi li tax muallif bi indi hadith bi moy tahrimut taswir moy natal kon dafa haram moy lol ngay jàng ci hadith bi ndax te ki nga xamanteni da fay natal koku da fay jima sak li yalla bind ngir nuru walé ak yalla ma di dir mbag yalla ci sak gi yalla sak mune natal nak bari na ay anam yuñ ko mëna défé bu ci jëk moy an yusawwir al insan ma lahu dhillun manam nit ki def natal lo xamne amna manam takander lu melni istati kon fi daf la bëgg xamal rek ne la façon natal yi am ak natal bu ne nak lan moy atem mune al halul ula atte bu manam façon natal bu jëk bi moy nit ki an yusawira ma lahu zillun nit ki man na natal lo xamne amna manam amna takandeer lo xamne soko sampé dal mu am takandeer kon lolu moy istati mu gën lako leral ne la ay ma lahu jismun ala haykali insanin aw ba'irin aw asad aw ma asbaha mune matalan mu def natalu nit mu nek jëm nit lu melni istati nit wala istati manam lu melni ba'ir wala gayne wala lu nurok lolu rab yoyu manam lo xamne natal lay doon bo xamne boko tege day am jëm kon moy istati lu melni nit wala lu melni gayne mu ne fofu mom amul wute mom fa hada ajma'al ulama fi ma a'lam ala tahrimi boro xam yeb depo nañu dafa haram mune natal yi nga xamne boko tege day am jëm am manam am takandef moy istati mom bono xam yeb depo nañu dafa haram kon kuy taxaw nan haramul koku nekku borom xam koku leneen motax muy wax wante waxul ci xam xam mune ajma'al ulama ala tahrimihi borom xam xam yeb yini deglu depo nañ ne istati mom dafa haram bu la ne istati nak moy lo xamne dafa am takandef manam istati nit wala istati gayne wala istati rab lu manti doon mune bu fekente nak fa in khulta sone ila tawara al insan la mudahab li khalqi llah walakin tawara abathan manam bu fekke nit ki mom daf ko def non rek wante djublu wi sax topando yalla ñi dafa istati nekul na ñep ñoo ci djublu di topando yalla wante daf ko def rek ngir fop mune lolu tamit mune mu joxe ci exemple mune masalan man na jël tin lu melni ban wala lu melni denk wala ay xeer mu la ci def ben natalu ben rap wante djublu ci sax topano yalla wante fo la ci djublu won wala mu defal ko domam pour mu ci fowé mune est ce que lolou dana dugg ci hadith bi yalla tekko ñi mune waw da ci dugg ndax te koko gannaaw bindu la comme bindu yalla rek da ci dugg même bu fekke djublu ci sax topando wante da ci duggalé mune lolou moy sirru bi nek ci masala bi manam yalla limi téré moy ñuy bind lo xamanteni comme bindé fof la nit ki ñew di bind comme li yalla bind diko défar comme niko yalla défa diko wutal ay bop ak loxox tank xamne soko xowé la di ngi gis né mo bindé fum yalla ni danaka ben la masalan mu défar nit ko xam da fay am bop am tank am lepp li nit di am yépp lool lañuy bañ mo xam djiblu na ci topando sun borom wala djiblu ci topando sun borom subhanahu wa ta'ala lool moy xal bu jëk bi moy dafa aram moy ko xam da fay natal lo xamne boko tege mu am takandeer mune benen xal bi nak benen anam gi moy natal lo xamne amul gisma wante waji dal daf koy dessiner masalan wutal ko ay couleur wutal ko ay rëdd. Mu ne loolu tamit dafa arab, maanaam di nga xam dafa jël loxom di rëdd di taxtiit, maanaam di rëdd di dessiné. Mu ne fa haada muharram, loolu dafa arab li umumil hadith, ngir hadith bi moom dafa dajale, dafa matale. Mu ne am na beneen xadis tamit buy tegtaleen loolu dafa aram, muy xadisu njegenaay la. Mu ne parce que suñ yonente ala sa mës naa dugg kër Aïssa, néeg Aïssa, daat fay fekk njegenaay yu am ay dessin. Yonente daal di taxaw si bunt bi bëggul dugg ndax njegenaay li am dessin. Léegi nag bi nga xamante ni Aïssa gis na ne yonente daal am na lu ko neexul, mu laaj ko, mu ne ko lii nga def moom moo ma neexul, mooy njegenaay lii nga teg fii te moom ay dessine moo ma neexul, moo tax dugg bugguma dugg si néeg bi. Yonente ne ko inna ashaaba haadi suwar yuadabuuna yowma alqiyaama yuqaalu lahum ahyu ma xalaqtum. Mu ne yonente bi ne ko ñi nga xam ne ñoo defar lii dessin yi ñi ko def ñoom kat dan leen dimbugal yowma alqiyaama, dan leen naan dundal leen la ngeen bindoon, te ñoo te loolu de dessin si loxo la. Kon loolu tamit dafa aram, ndax xaadis yi moo gën a leeral ne dessin si loxo kon dafa aram. Moo tax ibnu Usayn mu ne fa suwaru bi talwin ka suwari bi tajsim. Ki nga xam ne dafa dessiné ci loo xam ne amul jëmm, mokki yett lu am jëmm benn lañ, ñoo bokk atté. Am na wax bu wax tak fii sahil Bukhari ne illa rahman fi sawbin, bam araamale de dessin yi daf see settee génne si lu dul rëdd boo xam ne dañ ko rëdd si yére. Mu ne in sahati riwayatu hadihi, bu fekkee riwaaya boobu wax loolu wér na, fal muraadu bi istisna ma yaxlu taswiruhu min al asjar wa nahwiha. Mu ne bu fekkee ne riwaaya bi nekk sahil Bukhari, ndax ne yonente bim terrain affaire wu nataal ak dessiné daf ne daal li leen permettre daal mooy dessiné boo xam def nga ko sa yére. Mu ne loolu bu fekkee wér na, lam sa jublu mooy loo xam ne amul ruux, mooy nit ki dessiné lu mel ni asjaar ay garab. Mu ne bu fekkee may na la daal nga dessiné lu mel ni ay garab la wala ay montagne, loo xam ne amul ruux, amul nafs, amul bakkan, wante lu am ruux am nafs dafay aram. Ndax yonente daf ne képp koo xamante ni dessiné nga, la nga dessiné yowmal xiyaam dañ koy wuutal ruux wala ñun la dundalal la nga sàkkoon. Lan naa dundal ko nag mooy loo xam ne dafa baaxoo dund. Kon ku dessiné ay garab kooku du si dugg, kooku loolu nekkul loo xam ne dafay day dugg si tëkku bi. Kon si ñaareelu atte bi, si ñaareelu cas bi, mooy ki nga xam ne dafay dessiné si loxoom loo xam ne amul jëmm, boo ko tegoon di amsisati comme ñi ngi ñii te dessiné, dana araam bu fekkee la mu dessiné lu am ruux la wala lu am bakkan la. Masalan mu daal di dessiné li nga xamante ni mooy nit wala gaynde wala ay raf, loolu dafay aram. Wante bu dessiné garab nag loolu moom du aram, ndaxte hadith bi waxul loolu. Mu ne loolu mooy ñaare bi. Alxaalu salisa, ñetteelu xaal bi mooy an taltaqita suwar iltiqaata bi ashia muayina biduni ay taadil aw taxsin min al multaqit. Mu ne mooy mu daal di def loo xam ne comme genre photographe, nga xam ne moom photographe bi moom dafay jël jëmm ji comme ni mel si ceññeer, si benn ceññeer boo xam daf koy sànni. Bu ko sànnee nag daat koy jël comme ni mu mel noonu. Mu ne fa haada mahallu xilaaf bayn al ulama al muasirin. Mu ne foofu am na wuute si diggante boroxam yi nga xam ne ñoo mujj a ñëw, ndax boroxam yi jëkk yi ñoom waxuñu woon si photographe ndax seen jamono amul woon. Léegi nag photographe nag moom moo indi wuute bi, ndax dagan na wala déet lu mel ni photo nag nit ki moo xam si portable ay photo wala appareil photo. Mu ne foofu am na wuute. Fal qawlul awwal, wax bu jëkk bi mooy ñeen ñi neenaan annahu taswir, loolu daal nataal la comme yeneen nataal yi rek. Wa in ka maanaam ñu ne loolu taswir la ab photo la, maanaam nataal la. Wa ida kaana kadhalik, bu fekkee noonu la nag fa inna xarakata haada alfaali al aala yuadu taswiran. Kon waa ji nga xam ne moom moo defar photo boobu dafay dañ koy boole si ñi nga xam ñoo doon def taswir, ndax moom moo yëngatu maanaam masalan waaye jël na photo ab li nga xam ne mooy appareil photo daal di bës. Su bësul woon mu ne kon loolu du mën a yëngatu, aala bi muy appareil bi du mën a yëngatu. Gannaaw moom bës na rek ba photo bi génn, kon day mel ni mook ñay nataal ñoo yem, ndaxte su bësul woon, su yëngatuwul woon, kon nataal bi du mën a génn si fooy bi bu muy génn. Mu ne wa naxnu muttafiquuna ala anna haadihi suwra, mu ne ñu ñëpp ànd nañ ci dëppoo nañ ne loolu moom nataal la. Fa xarakatuhu tutabaru taswiran, yëngatu bi waaj yëngatu nag moo xam dafa bës ab bouton wala am fu mu bës daal ba appareil bi daal di photo, mu ne loolu dañ koy jàppe ne dafa photo. Bu fekkee noonu la kon fa yakunu daaxilan fi l umum, dafay dugg kon ci li ñu boole woon ne dafa aram. manam dafa la bëgg wax fi rek ne la borom xam dañu wuté ci walu photographe ñene ñi dañ né photographe dal mok défini yek ci sa fi ben la rek ndax té waaji nga xamanteni mo jël ap appareil dal di photo koku su bësul won mok ka nga xam kam jël loxom di défini koku su défini won photo bi du génn al qawlu thani ñaaral wax bi moy ñene ñi nenañ annaha laysat bi taswir né lool bokul ak natal li anna taswir fi'lul musawwir ndax té natal moy ki natal mom mo koy def té waji nak wa hadha rajul ma sawaraha fil haqiqa wa inma iltaqataha bil ala mune waji nak mom boy set natalul dara wante dafa capté image waji ci appareil bi wa taswir min sun'illah té natal mom ci bindu yalla la manam masalan ki xam dafa jakarlo ak nit diko photo kimal ko appareil photo ko ñun ñom ñune koku natalul wante appareil bi mo capté li yalla bind na yalla bind nonu la appareil di génné koku mune dama la fi jox misal masalan suma jëlone ben kayit ma duggal ko ci ben photocopier manam appareil wam dafay day photocopier masalan ma jël kayit bo xam dafa may bind ma duggal ko ci appareil wam dafay photocopier suma bëssé bouton bam photocopier su génné lolou nekkul man mako bind waye appareil mo capté li nekkon ci feuille bi daat koy génné mo lo kon lol ci ngay déggé né bokul ak natal yi téré kon ndax ta ki nga xamné dafa yor appareil daldi capté image appareil bi mom mo def jëf ji wanté ni waji mel non la ko appareil di génné ni melni photocopie bi rek nga duggal sa kayit mom ay bind boko photocopier na kayit ba mel benen kayit ba photocopier ben la non lay mel du am ben wouté té waji won dafa bëss ab buton rek mo né lolou sax nit ko xamné manul jangul deful dara man na def lu mel non man na jël kayit bo xamné ay bind ci nek mu dugol ci photocopier mu photocopier ko kon kenn do ne mom moko bind ci loxom kon bokkol ak luñu bind ci loxo kon lolu dal ci lay wax ci wouté gi nga xamanté di mom mo am ci walu photo mune nak man li la gëna japp mom ibnu say mune ni la gëna japp moy photographe yi bokku ci wante mune wante nak bu fekente ne jubluway bu aram la fay muju aram manam ki xam da fay photo legi mom lañuy xol lan lay jublu ci photo bi bu fekke jubluway bu aram la dan kan li ngay photo lu aram la masalan dikuy photo ay jigen yi sumeku ko kon lol kon koku lol muy def lu aram la ndax kep ko xol photo bi dang ci am bakar kon fofu da fay nek lo xamanteni lu aram la motax mune idha kana li ghararin muharram sara muharraman bu fekke ki photo dal anda photo bi bu fekenteene photographe bi appareil moko def duggul ci atay yele yi nga xamne dañ leena tekkou wante mom nañu xol djiblu wayam bu fekke djiblu way bi dal mom lu aram la kon photo bi lañuy wax ne dafa aram mune bu fekenteene masalan nit dafa photo ben nit ngir comme liñuy tuddé azikra manam souvenir di def ben photo rek pour souvenir mo xam souvenir bi pour bu ëllëgé mu koy xol di ci banexu wala dal bu kon namé di ko xol mune lol tamit day aram ndax lolou amul ben njariñ bo xamanteni nek na fi mune tamit la ya juz lune lolou daganul lima fihi miqna tina aswar mune fakk ko jël ay photo diko denc tamit mune lolou daganul te lolou yak khalif mo ci nek te amul ben njariñ bo xamanteni boroxam yi indi nañ ne lolou daganul te ci cadre yak lay bok li annahu la shakka anna hadhihi sura wala ahad yunkiru dhalik mune lolou da fay muju nek natal te ken weddi woko mune bu fekente ne djublu way bi nak lu dagan la manam yaangi wut ak photo pour lu lo xamne lu dagan la masalan comme ngay wut ben document ñu ne il faut mu am photo lu melni passeport wala ngay wut visa ñu ne il faut ngi ndale photo wala ay carte d'identité yu mel nonu mais lolu day dagan ndax carte d'identité dagan na te carte il faut mu and ak photo kon photo bobu mom da fay dagan mune bu fekente ne nit ki dafa dem soxla ben document masalan dem ci photographe bi mu photo ko ci lu gaaw mune lolou masalan mune ko sawir ni natal ma fa sawarahu mune natal ko legi fa inna hadha al musawwar la naqul innahu dakhil fil hadith anda koku natal lako def sax ak natal lako def mune lolou du tax mu dugg ci hadith bi te hadith bi mi tekk mom al musawwir la tekk anda koku tudde nañ ko musawwir wante du dugg ci hadith bi ndax te hadith bi ñi mu tekk moy ñi nga xamanteni dañuy def natal di jima topando suñu borom ci lim bind mo xam dañoo bind lo xamne lu am jëm la wala ñu bind lo xamanteni amul jëm amul sakaneer wante bu fekke lu am bakkan la rek da fay aram mune ñentel bi moy an yakuna at-taswir lima la ruha fihi wa hadha ala naw'ayn mune ñeen telu façon bi nak moy natal bi nek lo xamne amul ruh man ci natal lo xamne amul ruh mune lol tamit ñaari façon la façon bu jëk bi moy nit ki man na natal lo xamne nit moko bind manam comme nit dal di defar ab masalan maçon bi tabax ak kërëm yow nga ñew di dessin kër gi moy lol dara nek ci ndax lol nit ko bind rek nit mo manam ab maçon mom mo defar kër yow nga ñew di dessin kër gi moy lol mom dara nek ci lol moy premier anam gi ay ma sanahu al adami fa hada la ba's bi moy lol mom dara nek ci li annahu idha jaaza al aslu jaaza as sura mune fataka tassan bi daganna kon sura natal bi da fay dagan masalan an yusawwir insan sayyarata fa hada yajuz mune masalan nit ki daldi natal ab photo manam ab auto nit ki amna auto auto nit moko bind comme yow nga ñew di dessin auto bi wala diko defal statut mo lol mom dara nek statut bo xamni auto la wala photo bo xamni auto la même bu fekke dang ko def muy lu reuy tamit lolou mo ne lolou dara nek ci dagal na parce que auto ci bopam dafa dagal pour nit defar ko kon pour nit photo ko wala dessiner ko lolou dara bu ci nek mo ne anna usani ñaarel bi nak moy ma la yasna'uhu al adami wa inma yakhluquhu allah fa hada naw'an mo ne nit ki tamit man na natal lo xamni nit bindu ko yalla ko bind wante lolou yalla bind amul ruh yow nga ñew dat koy natal mu ne lolou tamit ñaari façon la naw'un namin lo xamne day mag xam nga yalla mën na bindu lo xamne amul ruh wante day mag lu melni garab da fay mag wante amul ruh wa naw'un ghayru namin ak lo xamne du mag fa ghayru nami li nga xamne du mag mi ngi melni kal jibal wal awdiya lu melni montagne ak xur yek geeg yek yoyu ak wal bihar ak geeji wal anhar ak dexi fa hada la ba's bi tafsirha bil ittifaq moy lolou sik du nek ci nit ki dat koy natal masal nga ñew fekk ab deg nga ya deg bi rafet na xara ma ñew dat koy dessiner sama loxo defar ko moy lolou dara nek ci parce que deg wala dex wala montagne yoyu bindefu yalla la sax wante du mag amul ruh amul bakkan yoyu mom dagan na motax mo ne fa jumhuru ahli ilmi ala jawazi taswirihi lima sayati fi al ahadith mo ne borom xam yi ci upp ci borom xam yi nenañ lol dagan na mune lol ñu koy sukkandiko ci hadith yi di ñew mune ñen ci ahlu ilmi ñen ci wax xam ni nak fi ñu jitu won ak ñi mujjo ñew dañoo téré lolou sax ñom dañ ko téré ñu sukkandiko ci wax bi sun borom wax ne waman azlam mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi kenn daxul togn ci ko xamne mi ngi bind comme sama mindeef te geej yalla ko bind manam montagne yalla ko bind kon yalla bu ne ken daxul togn ci ko xamne moy beug bind comme lima bind rek ñom dañ ci duggal sax yoyu mune fa tax sun borom subhanahu wa ta'ala dafa defiyé ñoñu ne len nañ bind pep wala ñu bind dugub duñ ko mëna bind te pep ak dugub amul ruh ñom ci loolu lañ sukkandiku wante la sak annaha namiya sik sak nekul ci nak day mag pep day mag wa ala hada fa yakunu taswiruha haraman ñom ñotax ñu ne lolu da fay haram ñen ñi ci borom xam ci ñu gëna neew ci borom xam dañ ne natal ay geejjak ay montagne sax da fay haram ñom sukkandiko ci xarit bi ñu leen wax wa khad dhahaba ila hada mujahid rahimahullah imam mujahid nga xamne ñi ci ñi sukkandiko ci walu tafsir la mom lu melni la wax mune te mujahid a'lamu tabi'in bi tafsir molem ñi sahaba yi mo ci gëna xam tafsir mom mujahid neena wa qala innama yahrumu ala al insan an yusawwira al ashjar lakin jumhur ahl al ilm ala al jawaz imam mujahid neena day aram ci nit muy natal garab wante mu tek ci nak ni li gëna bari ci borom xam ni nak neenañ dagal na gëna li gëna bari fo xam ni kom neenañ dagal na kon si lol man nga sey sukkandiku ndax sun borom subhanahu wa ta'ala ñamuy mbugal ëlëk yamal xiyam moy lan la leen di wax dañ nan la ngeen natalon def leen ci ruh té duñ ci mësa def ruh wante montagne amul ruh kon ku natal montagne tayit sun borom subhanahu wa ta'ala ci liñu gëna japp moy dula ci mbugal nan lan def ci ruh ndax montagne mom baaxawul am ruh kon ñan lañuy mbugalé ci loolu moy ña doon def lo xam dafa baaxo am ruh ñi doon natal ay nit wala ay rab mune hadith bobu dal loolu la ci wax hadith bu jëk bi ci and ak wute yi ci nek mune ñaarelu hadith bi mu wax ne jël nañ ci sunna aisha mune yunus bi yalla sallallahu alayhi wasallam neena ashaddu an-nasi adaban yawm al-qiyamah alladhina yudahi'una bi khalqillah ñi gëna tar mbugal yawm al-qiyam moy ñi xam dañuy topono yalla ci bindam gi mune asaddu bat bobu ismu tafdil la bi maana a'zam wa aqwa manam kenn geunul tar mbugal ñoño gëna mag mbugal annas manam molem nit ñep molem nit ñi ni mbugal ci bir ñoño ñi mbugal mom ñi ci gëna tar mbugal mune moy ñi nga xamanteni nak dañuy topono yalla mune ñoñ kañ la moy yawmal qiyam mune yawmal qiyam moy bis bi nga xamne ci lañuy dekkil nit ñi mune jitu won na ñu wax la lan motax tuddé ko yawmal qiyam jangalon na la lan motax ñu tuddé ko yawmal qiyam moy dañ ko tuddé yawmal qiyam moy bisu taxaway ba fataka yawma yaqumun nasu li rabbil alamin moy bis ba ñepp di taxawal yalla ñepp dañuy taxaw ngir magal yalla mo tuddé ko yawmal qiyam te dañuy taxaw ñu atelen te taxaway bu yag lay doon mo wax ñu tuddé ko yawmal qiyam mune alladhina yudahiqun lim ci jiblu moy yashabihun dañuy jima nuru walek yalla ci bindam gi bi khalqillah mune lim ci nam moy bi makhluqatihi subhanahu wa ta'ala mune dañuy tokando yalla ci bindam gi moy ñan mune humul musawirun moy ñi def ay natal mune mo xamna tokando gi dañoo bind lo xamne amna jëm wala lo xamne dañ ko melal rek te amul jëm lu melni dessin lool lepp da ci dugg bu fekkentene yi am jëm la moy nit ki defar lo xamne boko tege da fay am li nga xamne moy zil moy ker bu fekkentene wax fi yalla lo xamne amul jëm nak moy lo xamne dang koy debutal ay couleur lu melni dessinateur li ñuy def mune lool lepp da fay nek lo xamanteni ci loxo nga koy defé wande sun borom daf ko tuddé khalq bind la ko tuddé bu fekkentene wa in kan insan ma khalaqal warqa wala sanaha mune bu fekke nit nak mom nekkule mom mo bind kayit gi nit mom bindul ko kayit gi ligeyuko wante def na ci ay couleuram moy lol tamit sun borom daf koy tuddé khalq daf koy tuddé créer mune kon hadith bi da fay tektalane ñi nga xamne ñoy natal dañ leen di mbugal hadith bi sunna aisha netali ibnu asawi neena da fay tektal la bi wonane al musawwirin yu'azzabun hada al hadith yadullu ala anna al musawwirin yu'azzabun hadith bi lay tektalane ñi nga xamne dañuy def ay natal ñoy man xiyam dañ leen dencal mbugal te ñoomit annahum asaddun nafi azaban ño gëna tar mbugal sax ci nit ñi wa anal hikmata min dalik hikma bi nekk ci loolu li tax ñu leen di mbugal moy mudahatuhum topono ginnon topano khalqallahu azza wa jalla walaysa hikma kama yad'i kathir minan nas annahum yasna'unaha li tubat min dunillah mune hikma bi nekkul ne ñoom dañ koy bind comme niko ñu bari di foggé ñu bari nan ahmad isati yimay def defumako pour ñu jaamuko dama koy def ni rek pour ar ñu sey mo ne ñu tam dañ ci dugg ndax le fait que ñu bind isati rek moy ñi gi topano yalla comme débat bu reuy bo xamné xewon na temps yele ci isati bo xamanteni président yi moko defon xam nga mom lim loon wax moy man defumako ngir ñukoy jaamu man xamna ne yalla rek lañu wara jaamu wante ibnu sey mu fi daf ko tont mu ne lolou nit ñu bari lolou lañu japp dañoo japp ne ñom le fait que ñom istati bi ñom dañ ko defar nonu ngir walu ar rek garawul wante sun borom lim bañ moy def ji ndax ki ka def mi ngi jima nuru walé yalla ci lim sak mo fofu hikma bi fofu la nek mo tax mu ne al hikmatu min zalik hikma bi nek ci lolou tax yalla di len mbugal mudahatuhum khalqallah topono gi ni jima topono yalla ci bindam gi walaysa al hikma hikma bi nekul kama yad'i kum nim koy wote wo kaseer minan nas yu bari ni liñuy wax nan annahum yasna'una hali tu'bad min dunillah fadhalika shay'un akhar manam ñom nan ko xamne yaangi fak natali ngir nit yi diko sujotal wala diko jaamu koku lañu tekkou moy lool mom benen mir la nga def dara ngir ñu jaamu ko te yalla taxul lool mom même bu lu isari sax da fay aram même ki samp ab bant sax ngir nit yi sujotal bant bi lool da fay muju aram kon mi bu nekkul loolu kon la tax sun borom di len tekkou moy li ñuy topano yalla ci luñu bind lo xam dafa am ruh am bakkan di noyi yow nga ñew sak ko mu nekk fofu te du noyi du mata xol du gis amul ruh amul bakkan nekk fofu rek lolu mu ne lolu la sun borom subhanahu wa ta'ala contre lolu la yalla bëggul mu ne motax mu wax fi mu ne bu fekkone nit dafa indi ben bant ne nit ñi jaamu len ko kon koku da fay duggu ci lu aram ndax sun borom neena wala ta'awunu 'ala ismil 'udwan bu len dimbalante ci nonel ak lo xamne dafay jur bakar kon lolu taxul ñu aramal wal tax ñu aramal istati ak natali moy le fait que nit ki di topando yalla ci bind gi mu bind mune bu fekkentane nak dan ne waji dal dafa def natali wante jibul wu ci topando wante mune topando mom amna mo xam amna ci yene topando yalla wala mu ci yene topando yalla ndax sun borom mom mo bind nit ki ñew nak di def istati defar nit fop mom même bu ci jublu wul jima dir mag yalla it lool lay nuru al mudahar hasalat sawaa nawaa am lam yani mo xam amna ci yene wala amu ci yene loolu mom topando yalla la ndax te nur mi ngi nuru walé ak yalla limu bind bu ci jublu wul lool tamit loolu amna fi ba pare mune hadith bi nak danañ ci jange ay mbir liñ ci jëk jange moy hadith aisha bi liñ ci jëk jange moy tahrimut taswir mune natal kon da fay aram ci niñ la ko waxe moy natal bo xamne istatila muy lu am jëm wala dessin ci loxo mom lo xamne day noy am ruh moy lolou dafa aram mok natal bi lañ aramal motax mune tahrimut taswir dafa aram waxmal dafa aram sa wa annahu min kabair dafa bok ci bakar yi gëna mag li thubutil wa'id alayh ndax dañ ci tekko bepp bakar bo xamne sun borom tekko na fi mugal mu mag rek wala ab dan ci aduna rek lolou da fay nek kabair da fay nek bakar bu mag ndax lolou bok na ci li ñi xamé ne li kabair la wala du kabair bepp bakar bo xamne sun borom subhanahu wa ta'ala daf nek kuko def nañ la tek dan ci aduna lu melni sacc wala njaalo yoy bakar bu mag la lepp lo xamne neena kuko def man rebbuna la sori na la sama mbugal wala dina la tabal sawar mbugal lu metti lolou tamit day nek bakar bu mag te fi yonte al safam neena ñi gëna tar mbugal nak moy ñi def natal yi kon loolu nga xamne bakaru mag la mune xek ma bi tax ñu aramal ko nak moy al mudahatu bi khalqillahi azza wa jalla li tax ñu aramal ko moy ki kay def da fay jima topando yalla ci lim bind saniyan ñaar bi kay jangi xarit bi moy wujub ihtiram janibi rububiyya war gi war ñu wormal yalla nek gi nek rab dañu wara wormal yalla ci rububiyyam bi wa alla yasma' ahad fi an yakhluqa ka khalqillah ken warul xemem di bind comme li yalla bind ndax yalla li tax mu nek rab moy limu sak motax yalla mom kesse mo sak asaman yi sak suuf sak nit kon ken waruko topando ci sak gogou mu sak nit wala yo xam dafa am ruh mune dañu wara ken warul xemem benn ci warul xemem ci jima topando yalla ci lim bind motax mune yudahiuna bi khalqillah li tax ñu leen limbugal moy dañuy jima topando yalla ci lim bind wa min ajli hadha haruma al kibr mune li motax reuy daldi aram nit ki warul reuy reuylu ndax reuy reuylu miru borom bi la kuy reuy reuylu kon yaangi jima xëccok yalla ci limu yoré ndax yalla reuy reuylu mom mo rek moko yello ndax mom rek mo reuy manam di jima reuy tamit ci kaw minde fi lol dafa aram ndax lol yaangi jima xëccok yalla ndax yalla mom mo reuy ci kaw ay minde fam ndax lol topando yalla la tamit mune lol tamit nit ki xane mi ngi manam sak ben jëf jo xam da ci jima nuru wol ak yalla ci lim sak koku mi ngi jima xëccok yalla sirbu bi yam gi fi af'ali ci jëf yi mu jëf mom yalla ci minde fam yi ak limu sak kon lan li jangi tarikh bi mune fa yustafad min hadha al hadith wujub ihtirami janibi rububiyyah danañ jangé ci hadith bi né warna ñu wormal yalla ci rububiyyam gi bu né rububiyyam moy li yalla sak yalla limu sak dañ ko sé wara wormal waye kèn waru topando yalla nak ci limu sak diko mel dang dang koy wone yalla yow li nga sak man nako mune wax bi mu wax né ashadun nasi azaban mune amna leunt wax bi mu wax né ñi ñoo gëna tar mbugal mune fof fihi iskal amna leunt li anna fihi man huwa ashadd min al-musawirin dhanban mune parce que ci natal kat yi amna ño xamne ñu upp bakar kal mushrikeen wal kuffar ñu melni yefari ak ñi bokal yalla sik ne ko sene ñoñu ñom ño upp bakar ñi nga xamanteni dañuy def ay natal mune kon ni ngi koy dege kay moy an yakunu ashadd adaban ñu fa yalzam an yakunu ashadd adaban mune kon yefari ak bokal kat yi ño gëna tar mbugal waqad ujibu an dhalik wujuh mune dina jima tontu lol nak iskal bob jim ko leral ci ay anam al awwal anam gu jep jima koy leral moy an al hadith ala takhdiri min ay min ashadin nas azaban bidalil annahu qad jaa ma yu'ayyidu bi lafzi inna min ashadin nas azaban mune kon dañ koy natale ne ñom bokku nañ ci ñi gëna tar mbugal mune fa ana benen hadith bo xam waxul inna ashadan nas way dana inna min ashadin nas manam ñi nekkul ne ñoo gëna tar mbugal wante bokku nañ ci ñi gëna tar mbugal yowmal qiyam kon min bi dañ ko dindi ci hadith bi wante non nga koy déggé mune astani ni ngi koy déggé ci ñaare bi moy anna al-ashaddiyya la ta'ni anna ghayrahum la yusharikuhum wax bi mu wax ni ñom ñoo gëna tan mbugal tekki wul ne ñeneen duñ and ak ñom ci mbugal bu metti bobu bal yusharikuhum ghayruhum wante amna ñeneen ñi and ak ñom ci mbugal bu metti bobu qala ta'ala yalla neena adkhilu ala fir'auna ashad al-'adab na ngeen duggal wa kar fir'auna mbugal ba gëna tar kon ñoon tamit danañ bokk ak ñom ci mbugal bi gëna tar wante biñ ci déggé tamit né ki nga xamanteni moy al-musawwir bul jappé né mom fa'ilu kabira faqat mom dafa def bakkar kefe waji xam dafa def taswir moy ki natal manam xeyna man nga ci déggé né mom fa'ilu kabira faqat bakkar bu mag kefe la def kon naka lay yemo ak ki nga xam dafa génn ci l'islam ak ki reey reey lu bakkar sa atalis mune ñettel bi su la koy tonto moy wax gi mu wax na ñom ñoo gëna tar loolu nisbi yala manam pour ñom la wante ñi nga xamanteni dañuy def loolu lim ci namu bok yani anna alladhina yasna'una al-ashya wa yubdi'unaha ashaddu 'adaban alladhina yudahi'una bi khalqi llah wa hal aqrab mune ni ngi koy déggé kon moy ci pire ñi nga xamanteni ñu ngi spark ay mbir diko wote wo diko créer ñoo ñi ci gëna tar mbugal moy ñi nga xamne ñu ngi jima wutal manam bi jima sak comme li yalla sak mune wa hada akhraf maana bi nak mo gëna jégué manam wax bi mu wax ne in ashad an-nas 'adaban yawm al-qiyamah ñi gëna tar mbugal yawm al-qiyam mune maana bi gëna jégué di ngi koy dégg dal moy ci bir ñi nga xam dañ doon créer ay mur di ci jima nurole ak yalla ñi ci gëna tar mbugal moy natal kat yi nga xam ne li doon def moy di jima nurole mindeefu yalla ar-rabih ñentel bi nga ci jàngé tamit moy anna hadha min bab al-wa'id li ci buntu tekku la alladhi yutlaq li tanfir nufus anhu nga xamne yeen tay dañ koy jëfëndiko pour bakkan doom aram da koy daw ndax su fekkene bakkan doom aram manam sun borom santa nim ko bindé moy lepp lo xamne reey moko ci kanamam rek ci lu tar daf koy daw mo ra yentibi waxé nonu ne ñi nga xamne ñoo gëna tar mbugal yamal xiyam moy ñi xam dañuy jima top no yalla ci minné fami wante amna xeyna amna ñeen ñu leen gëna tar mbugal wante yentibi non la ko waxé pour won lan rek li lu reey la ñom liñ def lu grave grave la moy lu hadith bobu paré na fi mune mi ngi ñëwaat ci ben hadith bi nga xam dañ ko jëlé ci ibnu abbas hadith bi ibnu abbas mune dégg na yentab yalla ba né kullu musawwirin fi an-nar yuj'aluhu bi kulli suratin sawaraha nafsun yu'adhab biha fi jahannam bepp natal kat mi ngi sawara dañ koy defal mbollem natal bu mësa def ci aduna dañ koy wutal bakkan bo xamné dañ ko fi mbugalé ci jahannam mune wax bi mu wax né walahuma jël nañ ci ñom ñaar moy al-bukhari wa muslim manam bukhari ak muslim ñom ñoko solo jele ko ci ibnu abbas muy abdullah ibnu abbas mune wax bi wax ne kullu musawwirin fi an-nar mune kullu mom suko waxe moy ñep min a'zami al-faz al-umum moy li gëna reuy ci kaddo yi matale ndax kullu mom bayiwul dara kon kep kuy natal fofu la wax kon da fay dug ko xamne mi ngi natal nit wala kuy natal rab wala kuy natal li nga xamne moy ay garab wala geej kon nim waxe kullu musawirin rek kep kuy natal dang ci dug wante mom waxe nak ne yuj'aluhu bi kulli suwaratin naftan dañ koy wutal bepp natal bu mu def rek bakkan ngay xamne kon liñ ci djublu moy ña don natal lo xamne dafa baxo am bakkan kon ñi don natal ci aduna lo xamne baxul am bakkan lu melni ay garab ay geej ñoñu bokkuñ ci ñoñu kenn bokkuñu ci tekku bi wante ñi ñu tekku fi moy ñi nga xam dañ doon def ay statue wala ay dessin yo xamanteni yoyu dañoo baxu am bakkan lu melni nit wala ay rab ndax hadith bi nim waxe moy yuj'aluhu bi kulli sura naftan dañ ko wutal ci bepp natal lu def rek bakkan te geej baxul am bakkan garab baxul am bakkan mune hadith bi nak ci muslim la nek wante nekul ci ñaari sahih yeb mune xeyna wax bi mu wax ne walahuma lolou amna iskal wante dal hadith bi ci muslim lañ ko fek waye ken fek ko ci fi nga xamanteni moy ci bukhari ak muslim wa ci muslim kesse lañ ko fek mune wax bi mu wax ne yu'adhab biha danañ ko mbugale lolou mune façon mbugal bi nak kayfiyatu ta'dib sata'ti fi alhadith alladhi ba'dah nak lañ koy mbugale lolu moy ñew ci xarit bi ñew ci ginnawam moy yu kallaf dañ koy sax ay yam foxa fi har ruh mu daax fay def ruh walaysa bi naqdi duko mana defal ruh kon wax bi wax ne kullu musawwirin fi an-nar kep ko xamanteni am natal kan nga yaangi sawara muy ni ngi koy deg moy ay ka'inun finnar koku ma nga sawara mune nek koku muy nek sawara nak niko mu'tazila yi degge ak khawariji ñom pour ñom da fay sax dak ndax mu'tazila khawari ñom dañu japp ni kep ko def bakkar bu reey rek yow sawara ngay sax dak ñom dañu téngal fofu mune fataw ñom dañu japp ni kep kuy def bakkar bu reey mukhalladun finnar bude murji ay nak nga xamne ñom dañuy yoromal ñom neñ bu fekke musawwir bi kafir la won lay duggu sawar way bu nekke musawwir bi te don natal ab julit la pour ñom duggu sawara ñom tamit dañoo yoromal ndax murji a ñom dañoo japp ne dal julit mom bu xasse nek julit rek aljana la jëm même bu defay bakkar yu roy tamit bu deewé aljana la jëm lool murji ay ñoko japp kon lool tamit yoromal la loolu demewul nonu wante bude ahlus sunna wal jamaah ñi nga xamne seen pastor ñu ko sukkandiko ci alquran ak sunna ak la pas sahaba ya gëmon ñom niñu déggé kullu musawwirin fi nar kep kuy natal yaangi sawara moy annahu mustahiqqun lidukhulina koku kat ye yona duggu sawara ndax yent yalla sam bari na lu ñuy wax naan ko def nangam yaanga sawara ko def nangam li nga dem sawara matal koku ye yona dem sawara waye kon naw ye yona dem sawara koku mi ngi ci suufu ate yalla bu neexé yalla mom ye yona sawara bu neexé yalla nak mu duwal ko bu neexé yalla mu yeeram ko non la ko ahlus sunnah wal jamaa déggé té lool mo gëna diggu doomu ko wax ba yenente bi ne kullu musawwirin fi nnar kep ko xamne ab natal kat nga da nga dem yeyo nga sawar nga koy dege bu dajje ak yalla nak sun borom moy xol lu gëna yello ci mom bu koy yeurame man nako baña duggal sawara bu ko até ci manutem nak fofu la koy duggal sawara nak bepp natal bu masantal dañ koy andil ne ko def ci ruh te du ci mana def ruh bu ko defé yalla nak defal natal bo bakkan mu koy mbugal mune wax bi mu wax ne bi kullu suwaratin fawaraha bepp natal bu masana tal rek dañ koy andil ibn wasay mune même bu fekkonté dafa am ben bis mu dal def fukki natal même bu fekké ci ben place la ko def tamit fukki natal yoy yep dañ koy wutal ruh mune masalan ki nga xamné dafa jëlon ben keuyit def ci fukki def dessin ci yo xamné dafa am ay bakkan ko ne koku dañ koy wutal fukki dessin yep day ñew sun borom defal ko ci bakkan ñukoy mbugal même bu fekkonté ne sax fukku la té ci ben keuy keuy la ko def kon lolu mu ne dang ci déggé kon gravité bi nga xamné mo nek ci lolu muy natal yoyu xamanteni mom la natal kat yi di def sun yonenté an sa mu ne walaysa bi nafiq té du ci massa mëna def ruuf mu ne kon koku dañ koy sat ci mbir mo xamné manul nek kon lolu daf koy yok mbugal ndax bu fekkenté ne sun borom xam daf ko ne defal nangam té lolu mënu ko def té da na ko jim té du ko man mu ne lolu mbugal mu yok lay doon ci kawam pour mu gëna mos mbugal mi nga xamanteni mom la yeyo ci def gim don def lolou lolou dal di yokku gatché gim amone ak toroxta nga xamanteni mom la amone ci bir sawar bobu muy sawar jahannam wal iyaaz billah mune bu ñewé ci benen wax bi ali wax mune abul hayyaj kok ci tabi'in la bok ali daf ko ne ali moy ali ibn abi talib domou baye tax yonnati rasul cousin la ci yonnati rasul salam ali daf ko ne ala ab'athu khana do ñew mu yoni la mo ne al ba'thu huwa al irsal bi amri muhim bu ne ki dañ ko ba'th moy dañ ko yoni ci mission bu am solo ta da'wa ila allah lu mel ñu sax la ngay wote jeme ci yalla ndax suñu borom bami wax ci sourate nahl ne dama yoni yonenti pour ñu wote dane wala qad ba'athna ba'thu ba'athna la indi waxul wala qad arsalna wa yoy yep ñoo bokk maana wante bu ne ba'athna nak moy dañ dama ko yoni jox ko mission bu am solo mo tax li nga xamanteni moy jëf ju am solo ji bi nga xamne ali mi ngi yoni abul hayyaj daf ko wax ne ko kay ma yoni la mu jëfëndiko batu ab'athuka mu ne ab'athuka suko waxe moy kay ma tegg la ci mission bu am solo mission bi nga xamanteni ci lama yoni 30 sason ala ma ba'athani ali rasulullah sallallahu alayhi wasallam moy lan moy alla tad'a sura mu ne ali ba nga xamanteni hijjatul wida ci la ñibise parce que ali yoni 30 daf ko yoni won yaman gannaaw xare xunaynin ci la yonent ansar yonni ali yaman ñu ne bobu la ko safon nak ne ko fo romb rek yaangi ni di dem yaman wante fo romb qabru rek bu ñu yëkëte rek nang ko yamale fo romb natal tamit nang ko dindi bu de istatila nang ko mab waye bu de luñu de destinal ak loxo nang ko fat mu dal di deñ mu ne wax bi mu wax ne allah tad'a sura bul bayyi ben natal جمهور اهل العلم لي غن بارسو خخامي نيناج لي نيو ارامل موي سوور الحيوان فقط natalu hayawani moy li dund moy nit wala rab ndaxte ñewna ci hadithu jibril yunus sallallahu alayhi wasallam mune famur bi ra'si timsal yuqta fa yasiru ka hay'ati shajara mune fofu dafa joxe ndigal mune bu fekke istatila bo dagge bop ba rek nekatul istati bu fekenteene manam ap istatila nga dag bobba lolou nekat istati kon ko defal istati ba pare defo sa bop yow do dug kon ci tekkou bi ndax li nga def nek lo xone manul dund wante ñin ñinu tekkou moy ñox dañu defal jëm ju mat sekk manam bu fekenteene manke na ben cieur bo xamne nit masalan ko defal istati nit nga mankel ko ben cieur bo xamne nit manul dund sans cieur bobu koku du dug ci tekkou bi masalan ko defal nit ba pare defaluko bop koku mom du dugg ci tekk bi motax mu ne ci hadith jibril yonent bi dafa di digle ne nga wax ñi nga xamne ñoy yor ay istati nañu dag bop ba buñ ko bu ko defé da fay muju nek comme garab mu ne wax bimu wax ne illa tamastaha bu romb ben sura lul nga far ko mu ne bu fekenteene lu am ay couleur la na nga def ci kom yeneen couleur bu ko defé day effacer wu bu fekke istati la nak nga dal di dag bop ba mune istati bo xamete ni defal nañ ko bo dagge bop ba rek joge na ko legi nekatul istati comme ni mu ñewé ci hadithu jibril mune bu fekkentene nak lo xamanteni dañ ko defon ci kaw suuf mune dang koy sul ci biir suuf ci wala mu daanu nga daanel ko ñu toroxal ko bu ko defé mu daldi nek lo xamanteni dotul feñati masalan ñu bu fekko lo xamne ci ay tali la lañ ko defon muy ay dessin ñu defon ci tali mune wala ci suuf ci nga dal koy mur ak suuf ci wote maalim yi moy manal gi ci nekkon mu laldi deñ mu ne kon daal nga koy def tamsu moy dindi nga ko mu ne mo xam nak istati hadith limu woné daal moy fepp fek lo xamne natal la dindil mo xam natal buñ doon jaamu la wala natal buñ jaamuul mo xam nit ki dafa le natal rek pour def heure manam œuvre art masal mom def na ab œuvre aram di woné ne mom daal man na dessiner wala man na yatt mu yatt lu rafet nit ñi taxaw diko sétal xeyna jaamuun ko sax waan lool tamit da fay dugg ci hadith bi moy kilifa gi mom dafa wara dindi yoy yep mo xam nu ko don jaam mo xam jaamun ko nak moné wax bim ko wax né wala qabran mushrifan ay aaliyan bul fekk ben xabru bu kawé illa sawaytahu ludul dindi nga ko moné illa sawaytahu bobu mu wax man nga ko dégé ñaari maanam masalan ñew nga ci ben bammel manam ben armel nga fekk xabru yu bari nek fa mu am ben xabru bo xamné dafa kawé tim yep moné sawaytu bamu wax moy nga yemalé ko yenen xabru ya wala bu fekkenteene dafa nek xabru bo xamanteni dañ ko yëkëti yëkëti ko xamne dafa jéggi dayo tamit nga daf kay masalé tek ko bo xamne jal bu yam rek bo xamanteni ko xol la na xamne li xabru la wante jajarul diko yëkëti yenn yëkëti yi mu ne kon lool dal moy li nga xamanteni dang ko déggé ci hadith bi mu ne yëkëti yi nga xamne dañ koy yëkëti xabru yi nak man na nek ci ñaari anam moy xabru bi ñu wutal ko ay mandarga yu reuy bokku ku tollu fa sori sax bo xolé xamné lalé ak xabru la lu melni ay mausolé nga xamné dañ koy yé defal ay mur yu kawé defal fa ben mandarga moy lool tamit dana bokku ci musrifan gi lool tamit dañu wara dindi mandarga yoy ñu fa def loolu luñ wara dindi la mune ñettel bi tamit wala bok ñaaralu anam ji moy ñu daat koy tabaxal ko ay neek mo lool daf bokku ci bakkar yi gëna reuy ndax yoyon tibbi an sallam neena wala bok amna ci hadith bo xamanteni ni mu ñewé moy la'ana al-muttakhidina 'alayha al-masajid was-suraj yentab yalla bi neena sun borom repp na ñi nga xamné ñoy jël xabru di fa def ay jaka manam ab xabru ñu ko def beurebu jaamu yalla yentabi neena yalla repp na ñoñu xabru du bokkola plateau jaamu yalla wala ñu jël xabru ba di sa def ay lampe diko leral xamuko Allah mané yoy yep yentabi ma sallam daf ko téré parce que lolou buntu la comme niñ ko xol ci tambali bi bo xam dafay tijji yoonu bokale yoonu woutal yalla morom te sun borom selna ba ñu ko ken waru ko woutal morom mo ne ñettelu anam gi ñu xamne man nañ jël xabru bi daat koy def muy mushrifan lu soppu mo ñu woutal ko ay couleur mo xam ay darab yu couleur yu bari lañ ko defal wala ñu def xabru yu pare mur ko ay mbalanat yu ken xamul yoy yep mu ne dañ ko wara dindi ndax xabru mom dafa nek lu normal rek comme niñ ko xamé mune ñentel bi tamit moy man nañ yëkëti manam bammel bi yëkëti suuf ci jal ko jala jal ba mu kawé ba ko xol ci seen ko mu ne loolu tax dañ ko war a dindi yamale ko comme ni nga xamante ni yeneen xabru yi noonu la ñu war a mel. Mu ne lan moo tax nag ci xarit bi ñu tuddaale fi xabru te xarit bi ñu ngi doon wax ci wàllu nataal. Mu ne parce que miru xabru bu fekkee ñu ngi koy màggal yenn màggal yi loolu dafay bokk comme nataal yi rek ndax nataal yi gars yi nataal yi ñuy def ci ay nit yooyu dañ leen di màggal. Kon xabru yi tamit ñooñu tamit ay nit ñu màggal lañ ñu leen di màggal kon loolu lépp wasila ila shirki la. Mu ne parce que cosaanu bokkaale ci àdduna mooy nitu nuux ya ñoom dañ doon nataaloon ay nit ñu baax bi leen nataalee nag sa tàmbali ba ñoom jubbulu woon si woon jaamu leen wante ba àdduna di dox nag ba seeni sët ñëw seeni sët sataat ñëw lañu commencé nag di jaamu yooyu nataal yooyu seen maam defoon pourtant seen maam ba ñuy def nataal dañ ne woon nii nit ñu baax lañ rek na leen wutal ay nataal bu ko defee saa bu leen gisee rek mën a sawar ci jaamu yàlla comme ñii niñ sawaroon si jaamu yàlla wante nag ba ñuy dugg si bokkaale nag tayuñu ko. Mu ne lii nag ñitu nuux doon def am na ci réewu islaam yu bari léegi mooy da ngay dem ci réewu islaam yu bari ay juróom lañ wante nag xëy na réer sàggan nañ ba nga xamante ni nag fitna gi dugg na si ñoom ba def sa nag ba suñ jamono ji lu dul réew yi nga xam ne ñooy Makk ak Madina ak ya ko wër ñoom ñoo si mucc wante réew daanaka àdduna ba yëpp réew julli boo dem am na fa ay nataal ay statut wala ay bàmmeel yoo xam ne dañ koy màggal di si wër wala di si def loo xamante ni waruñ ko woon def te ñu réer ñu nag dañ koy def te xamuñu waaye buñ ko deful woon nag xab bàmmeel bi suñ ko yemaloon ak yeneen bàmmeel yi rek ku fa ñëw da ngay ñaanal ko fa nekk wante doo dem di ko diis sa soxla di ko ñaan. Mu ne mbugal yi nga xam ne moom la ñuy mbugale ñiy def nataal mu ne juróom la bu njëkk bi mooy kii def nataal annahu ashaddu naasi adaban aw min ashaddim adaban mu ne kooku moo gën a tar mbugal ci nit ñi wala bokk na ci ñi si gën a tar mbugal loolu mbugal mu metti la kon tëkku la suñ borom tëkkoo na kii nataal yonente bi ne moo gën a tar mbugal wala bokk na ci ñi gën a tar mbugal si yowmal qiyama. Ñaareel bi mooy suñ borom nim koy mbugale mooy dafay wuutal bépp nataal bu mas a def rek dafay wuutal nataal boobu bakkan mna ñu koy mbugale si nataal boobu fii naari jahannam sa war a jahannam. Saalisan ñetteelu mbugal bi mooy dañ koy sas ne ko na nga ci def ruux te du si mas a def ruux loolu tamit muy toroxtaangi ko topp ndax dañ koy digal lu mënul nekk kon loolu toroxtaangel la maanaam dañ koy gën a toroxal ci loolu. Ñeenteel bi tëkk bi mooy annahu fi naar mooy moom sa war a la jëm nataalkat bi. Juróomeel bi mooy annahu mal'uun mu ne kooku kuru rëbb la comme ni mu ñëwee si xadisu abi juxayfa si buxaari mu ne loolu yépp day wane ne nataal moom nekk na loo xamante ni lu ñu war a moytandiku la. Mu ne am na ñaari njariñ nag yu mën a jànge ci jeexital bi mooy wax bi mu wax ne dañ koy sas mu def si ruux te du si mas a def ruux mu ne loolu xëy na jubluwaay bi mooy bu fekkee maanaam dañuy jël nataal bi def ko mu nekk jëmm ju mat sëkk masalan bu fekkente ne dafa defaroon bopp kese bu amul gism wala mu defoon yaram boo xam ne amul bopp loolu mën naay dagan maanaam nit ki nga xam ne moo nataal ab nataal kañ lañ koy mbugale si nataal boobu ne ko def si ruux mooy bu nataalee nataal bu am bopp ak jëmm nga xam ne loolu lu mat sëkk la lu mën a dund la wante bu fekkoon dafa defal bopp kese bàyyi noonu nataal ko mu ne loolu yaakaaru ne dana bokk si tëkk bi bu defaroon jëmm kese tamit te amul bopp yaakaaru ne dana bokk si tëkk bi ndaxte yonent bi dafa waxoon ne bépp timsaal na ngeen dagg bopp ba bu ko defee mujj nekk comme garab kon histoire yi suñ daggee bopp ba dootul nekk statut bu araam wante nag su àndee boppam ak jëmmam nag mam ma sëkk nag foofu lay araamee. Mu ne daneen jàng si xarisu ali radiala anhu wax bi mu wax ne allaa tadaa suratan illa tamassaha bul bàyyi benn nataal loolu nga effacé ko mu ne foofu di nga ci dégg nag laa yajuusu iqtinaaw suwar kon denc ay nataal daganul nit ki di garder ay nataal mu ne foofu nga si dégg ne daganul gannaaw dañu digal ali mu effacé yépp mu ne kon foofu daganul. Mu ne lii nag am na faram fàcce buñ si faram fàcce ndaxte denc ay nataal am na ay xaaj xaaj bu njëkk bi mooy nit ki denc ay nataal ngir màggal ka nekk sa nataal ba maanaam masalan nit ki am na ab dessin nit ku nit ku mu fonk la daal màggal ko ndaxte nit la koo xam dafa am daraja wala borom xam-xam wala koo xam ne nitu ku doon jaamu yàlla la wala koo xam ne si wàllu bàyyam la wala si wàllu maamam mu fonk ko mu denc ay nataalam ngir loolu ngir magal ko mu ne hada haramun bila shak mu loolu dafa haram te ci gisa ka nekusi te min ko degge min ko jele ci wax bi aline la tada sura illa tamassaha mu ne kon te malaaka yi tamit duñu duggu neeg bo xamne dafa am natal yoyu neeg bo xamne dañ ca lonko ay natal malaaka du ko duggu mu ne magal tamit borom nguur ci denc ay photom lolu man na duggu ci nga ñak teggin yalla ci rububiyam gi magal ñi nga xamanteni tamit bor ay niti yu jaamu yalla man ñu xamne yaakar na ci ak mbax ndax seen jaamu yalla mu ne lolu tamit man na duggu ci nga ñak teggin yalla ci côté uluhiyya gi mu ne ñaari côté yep mo xam kilifa diine wala kilifa aada yi nga len di fonk genn fonkel gi bay denc seeni natal mu ne lolu yep man na duggu ci ñak teggin go ñak teggin yalla bu fekke kilifa aada moy nek bi yalla nek rab mom gi mom lepp bu fekke kilifa diine wa ku nitu de kilifa diine ci walu aduna walu diine nga xamne ak jaamu yalla ak mbaxam motax mo lolu man na nek ñak teggin ci waron ñu warona jaamu yalla kesse mo lolu lako dege mom ibnu usaymin mo ne ñettelu wala bok ñaarelu xaj bi mo ne niki man na denc natal pour di ci banexu diko xol mo lolu tamit dafa aram nit ki denc ay natal pour dal di ci banexu rek mo xam kum bëgg la di ci banexu mo ne lolu lu aram la te yit man na yobbu ci ay fitna te lolu soufey jikko la lu melni nata nga xamne dañ koy def ci yenn ay top model ak ay magal yeen xeyna yoy lay wax nga xamne nit ñi dañ ci banexu moy ño xamne dañoo soufey jikko ño xamne dal ay nit ñol ño xamne lolu mo len intéressé mo lolu tamit lu aram la mo ne ñettelu xaj bi moy nit ki dal denc natal bi pour diko fataliku pour souvenir mune mi masalan mi ngi melni ñi nga xamanteni dañuy def natal seeni dom ngir wala bok jamono ja nekké xalé ñu am ay natal buñu démé ba ma gëna di xol natal yi diko fataliku mune lol tamit day dugale ci tekk bi ndax tay yonent bi neena innal malaika la tadkhulu baytan fi sura fihi sura malaaka yi duñ duggu neek wala kër go xamné dafa am natal mune ñentel bi moy mom dal déccé natal waye amu ci soxla xayna mom leneen sax mom la doon doye mbirma lu melni natal yi nga xam dañoo nek ci ay journal wala ay téré ak yoyu waye wanci waji denc na natal yi mais mom djublu wu ci natal yi wante téré be ko intéressé wala journal lam yi wax mune lolu dara nek ci parce que mom natal bi intéressé wu ko ndax djublu wu ko ci wante su fak su fekke man nako effacer nak te du ci am ben jafé jafé mo gën mo lol moy ñentel bi juromel bi moy mu daldi denc natal bi ci anam go xam daf koy doyedal comme nak natal bo xam dañ koy deugate ci ay tank lu melni yeen def ci li nga xam moy tapi nga xamne lolou ormaloko nga xamne dang koy deugate ay tank mu ne lolou tamit dara nekku ci ndax te natal la bo xamne ken ormaluko ken magaluko yi mu ne bu fekenteene yere biir la tamit yere yi nga xamne ki daf ko sol mu am ay natal mais nekul yere yi ni genn ci biti wante yere yi mi denc ci biir comme limi jital lolou tamit dara man na fe baña nek kon lolou la doon wax dal ci xaju yi nga xamanteni mo dugg ci walu natal kon ñuy jël jurom benelu xaj bi mu ne bu fekenteene nak mom dafa jublu ci denc ko manam mu am ay document yo xamanteni mom la yott mu am ay natal lu melni ay carte d'identité wala passeportam wala mu nek ci monnaie bi nga xamne mom lay denc and ak téré gën téré nit ki denc ay natal tamit mo lolou ci am bakkar ndax lolou kenn mënu sey mucc ndax té xeyna jamono ji mi dund mom moko laaj té manul ñak am ay document té sun borom leena wama ja'ala lakum fi dini min haraj yal defalu len ben xat xat ci diine ji kon ibn usaymin lim ci wax bari na mais fofu lañuy mëna yam ndax waxtu wi mayewul ñu mëna wax lepp mais waxna dal li nga xamanteni jël nañ bok li nga xamanteni japp nañ ne manu ñak ñu deg ko ci walu natal kon wax buntu bi nga xamanteni mom la cheikh bi wax ne babu ma jaafil musawirin mom non la ko tekke teunké li na ci ay tektalam neena suñu borom dal tekkuna ñi nga xamne ñom ñoy def natal yi parce que daf leena jappé ne ñom dañuy jima nuru walé yalla ci limu sak and ak borom xamé nak liñ ci wax kenn wote wul ne budé istati la day aram ndax istati boko tege day am li nga xamne moy ker lepp lo xamne jëm la am ker boko defé natal budé lu am ruh la wala luy lo xam dafa am bakkan mu ne koku day aram budé défé ak loxo tamit nga xam nit ci moy ñew di xol nit wala rap diko dessiné di xol di dessiné mu lol tamit day aram ndax mo ngi tokkondo yalla mu ne fenn dal lañ am wuté ci bo xam muy photo ndax photo waaji nga xam day photo jël appareil photo mu ne koku mom dessiné wul deful dara ludul appareil mom mo jël jëm ji comme ni mu mel kon koku tokkondo wul yalla wanti li yalla bind mom la génné copie lako def muy melni ki jël manam foy bu am ay bind mu dool ko ci photocopier bi photocopier bi daat koy génné comme nam na foy ba mel koku deful dara kon fofu la bon xam ni dal xawa yolomal and ak luñ ci yolomal tamit dañ né bu féké photo bi nak wanté waji daf ko jël nak ngir magal ko té mu mën ko duggal ci lu aram fofu mom day aram bu féké photo bi nak ci lu dagal la jëm kon fofu da fay dagan kon loolu lañ ci mu jël di ñaan suñu borom bool ñu xamné dañuy jël dëgg fuñ ko mën ti fék yalla bool ñu xamné buñu déggé wax jël la sa gëna deppok dëgg yalla yalla won dëgg ñu xamné dëgg la mu saxal ñu ci won ñaaxaan mo xamné ñaaxaan la mu mayti ndogu ko سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله